Şimdi elif ve lam harflerinden oluşan el belirlilik takısının telaffuzunu dinleyeceksiniz. Bu takıdan önce örneğin B sessiz harfi varsa Babel Beyt. İ gibi sonu sesli ile biten bir harf varsa örneğin Fil Beyt. şeklinde söylenir.